gevaccineerd zijn. En vorig jaar heeft de politie, net als het jaar daarvoor, fouten gemaakt bij het hacken van apparatuur van verdachten. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid legde de politie niet goed vast wat er precies is gedaan. En daardoor is niet uit te sluiten dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Het weer: in het zuiden van Limburg stevige buien. Vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen ook af en toe regen. En dan is het vrij koel met maximaal 18 graden. En er is verkeersinformatie. Krijgt u van Robert Vriessen bij de ANWB. En ik heb één file te melden. Die staat op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Er staat een telekraan met een lekke band bij Maasbracht. Zorgt voor 6 kilometer file en een half uur vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Overmorgen dan is het zover. Katie Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Straks de erewacht en de 1 minuut stilte om alle te eren die tijdens die paar eeuwen voor 1863 tot slaaf werden gemaakt. Volgens wethouders van de 4 grote steden moet er meer aandacht komen voor het slavernijverleden van Nederland. En moet Katie Kotti een nationale feestdag worden. Is dat een goed idee? Om 7:15 een debat. Maar eerst dan gaan we natuurlijk naar het voetbal. Kraker van je welste. De 8e finale op het EK tussen Engeland en Duitsland op Wembley. Krijn Schuitenmaker, wat is de stand? Het staat nog 0-0, maar de Duitsers waren zo even gevaarlijk. Het was een halve Nederlander, Robin Gosens, ex-Heracles. Ja. Nederlandse vader, Duitse moeder, is zo'n beetje de publiekslieveling geworden voor de Duitsers op dit Europees kampioenschap. Met name te danken aan die tweede wedstrijd voor Duitsland, waarin hij het geweldig deed. Komt er net niet bij na een uitstekende voorzet. Nu is het weer Duitsland en een enorme kans van Timo Werner. Maar Jordan Pickford komt heel goed zijn doel uit. Ze kennen elkaar uit de Premier League. Een grote kans voor de Duitsers. Werner laat zich voor het eerst echt zien. Weer zo'n mooie aanval van Duitsland. Maar gescoord wordt er niet. 0-0. Spannend sowieso. Dank Krijn voor nu. Je blijft het voor ons volgen. We gaan naar de benzineprijzen. Die gaan door het dak. De stijgende olieprijzen die zorgen ervoor dat tanken op dit moment duurder dan ooit is. Bij sommige tankstations betaalde je afgelopen week zelfs meer dan 2 euro voor een liter benzine. Dat is voor heel veel mensen reden genoeg om uit te wijken naar goedkopere tankstations net over de grens. Dat scheelt wel een beetje, hè? Dat scheelt toch 35 of 40 euro cent per liter. Want in Nederland draait het allemaal om de belastingen, hè? Ja, het draait allemaal om de belastingen. De PVV roept het kabinet op om de accijnzen op brandstof dan ook te verlagen. Om een tankbeurt goedkoper te maken en vroeg vandaag een kamerdebat aan. De SP vindt dat nog niet nodig. Aan tafel Tweede Kamerleden Edgar Mulder van de PVV en Mahir Alkaya van de SP. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Mulder, ja, u stelt dus voor om die accijnzen op brandstof te verlagen. Waarom? Is dat puur alleen een kostenplaatje? Nou, het is een absurde prijs. En om even een aanmerking te maken bij uw inleiding. Het is niet zozeer dat de prijs in Nederland boven de 2 euro zit omdat de olieprijs zo hoog is. Want dan zou die prijs in Duitsland en in België ook boven de 2 euro zitten. Dat is het niet. De prijs, als je 2 euro betaalt aan de pomp, betaal je meer dan de helft aan belastingen. En we betalen in Nederland belasting over belasting. Want de minister of de staatssecretaris laat ons BTW betalen over het accijns. Dus het ligt niet aan de hoge olieprijs. Het is bewust beleid van de regering om de prijzen zo hoog te maken. Ja, maar goed, het is natuurlijk ook wel eens lager geweest, toch? Jazeker, en dat zou het ook weer moeten worden. Ja. Even van mijn perspectief. Als ik 2 euro voor een liter benzine betaal, hoeveel is daarvan dan accijns en btw? 1,17 euro of 1,18 euro. Ja. 82 cent is geloof ik uit mijn hoofd accijns. Ja. En daarover moet je dan ook nog btw betalen. Oké, dus meer dan de helft. Ja. Meneer Alkaya, meneer Mulder, die wil die hoge benzineprijzen compenseren door het verlagen van accijnzen. Is dat een goed plan? Nou, weet u, ik heb die accijns ook niet bedacht. Dat heeft de regering gedaan. En dat is ook belachelijk dat er zoveel moet betaald worden aan de pomp. Maar de praktijk is nu wel dat het nou eenmaal 8 miljard per jaar oplevert. Dus als je daarvan af zou willen van die accijns, ja, dan moet je dus ergens 8 miljard vandaan halen. En als je 8 miljard dan te besteden hebt aan vervoer en mobiliteit van mensen, ja, dan zou ik het toch anders besteden. Dan zou je bijvoorbeeld openbaar vervoer goedkoper kunnen maken. Met 8 miljard per jaar kun je twee keer opnieuw al het openbaar vervoer in Nederland gratis maken. Ja, dan weet ik wel waar ik voor zou kiezen. Ja, dus u heeft zoiets van, het is er nou eenmaal, laten we het lekker goed gebruiken. En niet het lager maken voor de mensen aan de pomp. Nee, ik zou dat dus ook het liefst willen. Ik heb ze dus niet bedacht, zoals ik heb aangegeven. Maar het kost geld. En als ik dat geld te besteden heb aan vervoer en mobiliteit, dan zou ik het nu niet aan een korting op benzine gaan geven. Nee, u wilt er niet aan morrelen. Nee, want dat betekent dus dat je dus het verbruik van benzine, van fossiele brandstoffen, dat zou je dan aantrekkelijker maken. Dat je daarvoor belastinggeld zou inzetten. En ik zou het dus anders inzetten. Maar het is ook geen, meneer Mulder. Het is geen korting die je geeft. Het is gewoon dat je de onfatsoenlijke hoogte van de belastingen eraf haalt. Net zoals ze dat in het buitenland hebben. En een nadeel nu natuurlijk is, behalve dat het de koopkracht van de gewone Nederlander raakt, is ook dat het de ondernemers in de grenssteken raakt. Dat je, als je in Twente of in Limburg woont, dan ga je over de grens en dan ga je daar je goederen kopen. En dat scheelt ook een hoop geld aan inkomsten voor de Nederlandse overheid. En daarbij komt, openbaar vervoer is hartstikke belangrijk. Dat willen wij ook voor zorgen dat het zelfs nog beter wordt. Maar als je op het platteland woont, daar rijdt niet iedere 5 minuten een tram. In Den Haag wel, maar niet op het platteland. Dus daar heb je die auto nodig. En juist die gewone Nederlander, niet die Tesla-elite, maar die gewone Nederlander die een tweedehandsje voor de deur heeft staan, die moet je het niet onmogelijk maken om de auto te gaan rijden. Ja. Meneer Alkaya? Ja, weet u, de PVV en de SP staan aan dezelfde kant als het bijvoorbeeld gaat om rekeningrijden. Dus dat wij niet de gewone autorijder, de automobilist in de regio willen pakken, daar zijn we het helemaal over eens. Maar het is nou eenmaal niet gratis. En we hebben nou eenmaal te maken met een rechtse meerderheid in de Kamer. Als ik met het voorstel zou komen, oké, we schaffen de accijns op benzine af en dat halen we bij de winstbelasting van multinationals, dan krijg ik geen meerderheid, omdat er zoveel rechtse partijen zijn. Dus uiteindelijk is het een kwestie van waar geef je het geld aan uit en waar haal je het vandaan. En als het dan om zoveel geld gaat, ja, dan weet ik wel waar ik het aan zou besteden. En dan kun je dus ook onder meer investeren in betere openbaar vervoer in de regio. Ja, meneer Mulder, wat vindt u eigenlijk een redelijk bedrag voor een liter benzine? Nou ja, het redelijk zou zijn om op het prijsspel van Duitsland en België te zitten. Maar dat is een hele grote stap. Laten we eens beginnen met 30 eurocent van de benzineprijs eraf. Dan is het verschil minder groot. En dan hebben de mensen in Nederland hebben in ieder geval al een voordeel. Maar nou leveren dus die accijnzen de schatkist ongeveer tussen de 2,5 en 3 miljard euro op. Waar wilt u dan op bezuinigen als die accijnzen niet langer binnenkomen? Nou, de accijnzen zijn wat meer en die krijgen we natuurlijk ook op andere producten. Maar als je de brandstofaccijns. Ja, als je 30 cent op benzine zou doen, dan zou je, 1,2, 1,3 miljard zou je minder binnenkrijgen. Er gaat zoveel geld weg. Laten we eens beginnen met de 50 miljard die wij geven aan Grieken of aan Spanje en Italië, zodat ze daar niet 2 euro voor een liter benzine hoeven te betalen. Als we nou eens beginnen om die 50 miljard in eigen land te besteden, laten we die nou eens besteden aan de mensen die het niet cadeau krijgen. Kijk, die Tesla-elite, die heeft zijn zaakje zo voor elkaar en die wordt al zwaar gesubsidieerd. Ja, laten wij nou eens zorgen dat mensen die gewoon een Golf voor de deur hebben staan, dat die weer normaal kunnen rijden. Ja, maar wat dan meneer Alkaya zegt, besteed het aan openbaar vervoer. Uiteindelijk wil je daar toch ook meer naartoe, dat mensen dat gaan doen in plaats van allemaal maar die auto's gaan rijden. Ja, maar was het maar zo dat al het geld dat in Nederland betaald werd voor de auto ook aan openbaar vervoer en aan wegen werd besteed? Dat zou je wel een goed plan vinden, als dat geld daar naartoe zou gaan. Wij pleiten ieder jaar, iedere verkiezingscampagne pleiten juist voor extra investeringen ook in het openbaar vervoer. Het punt is alleen nu, de auto is een melkkoe en er gaat heel veel geld gewoon wordt voor andere dingen gebruikt. Was het maar zo dat al het geld dat de Nederlander betaalt via BPM, via accijnzen, dat werd besteed aan snelwegen en aan openbaar vervoer, dan hadden we niet zo erg. En dan nog is het zo dat als het mogelijk is in alle andere landen van Europa om rond de 1,30, 1,40 te betalen, dat moet toch in Nederland ook kunnen. Ja, meneer Alkaya. Ja, weet u, uiteindelijk is het dus een kwestie van waar besteed je het geld aan? En waar we het dus tot nu toe in de discussie te weinig over hebben gehad, is het milieuaspect. Kijk, ik vind ook niet dat de gewone Nederlander veel aan de pomp zou moeten betalen. Maar als je geld te besteden hebt in deze tijd, in 2021, waarin we ook te maken hebben met klimaatopwarming, moet je dat geld dan besteden aan dus een korting op benzine en diesel. Dat is de vraagstuk waar we voor staan. Ja, en u noemt dat dan een korting. En meneer Mulder zegt, nee, dat is gewoon een eerlijke prijs op het moment dat je ook kijkt naar onze buurlanden. Maar ook die eerlijke prijs die de heer Mulder zou willen bewerkstelligen, die moet toch ergens van betaald worden dan? Ja. Kijk, ik zou dan ook wel willen horen waar dat geld dan vandaan komt. Ja, dat heeft hij gezegd. Dat gaan we dus niet meer naar Italië en Griekenland doen. Daarbij komt het excuus dat ik u onderbreek, mevrouw. Maar het is niet zo dat er in Nederland als, ome Koos niet meer zijn tweedehands golfje rijdt, dat dan opeens de aarde niet meer opwarmt. Het is een totaal raar vergelijk. En dat zou ook helemaal buiten die discussie moeten blijven. Ja, dus even, het moet gewoon zo zijn dat we gaan een herstelperiode in. We hebben die coronacrisis achter de rug. Mensen moeten weer geld kunnen uitgeven. En dat moet niet gaan naar de belasting, oneerlijke belasting op een liter benzine. Ja, dat is helder. En meneer Mulder, ik ga even naar een punt wat u ook maakte. U had het over die pomphouders in de grensstreek. Ja, want inderdaad, de mensen die in de grensstreek wonen, die gaan natuurlijk naar Duitsland om te tanken. Deze Duitse tankstation-eigenaar is in ieder geval heel blij met die extra Nederlanders. Ja, man kan schon erkennen jetzt, dass entweder ein enormer Nachholbedarf, dass die Preise in Holland doch sehr, sehr hoch gegangen sind im Vergleich zu uns, dass da doch sehr, sehr viele rüberkommen. Und es ist halt eine schöne Sache für uns. Ja, es ist eine schöne Sache für uns. Ja, meneer Mulder, dat is dus wat u bedoelt. Dat vindt u helemaal geen schöne Sache natuurlijk. Nee, en u moet me vergeven. Ik ben een politicus gekozen om op te komen voor de belangen van Nederlanders. Maar niet voor de Duitsers. Nee, dat snap ik. Ja. En meneer Alkaya, wat denkt u dan als u dit hoort? Want dat is natuurlijk wel zuur. Ja, kijk, als mensen in de grensregio daar een voordeel in zien, kan ik ze dat natuurlijk niet kwalijk nemen. Dan moeten ze naar de regering kijken en kijken dus naar het beleid dat zo is gegroeid. En dat ze daardoor ze eigenlijk gedwongen zijn om over de grens te tanken. En als de PVV met een voorstel komt om mensen minder hard te pakken bij de pomp en dat te betalen op een manier waardoor die mensen niet op een andere manier weer gepakt worden, dan wil ik daar best naar kijken. Aha, u bent om. Kijk, nou, ja, het gaat en dus het mooie om. Is, het belangrijkste is dat er van die miljarden dus belangrijke dingen wordt betaald. En als de PVV zegt, ja, dat gaan we niet aan Italië en Frankrijk en dergelijke overmaken. Bent u daar ook mee eens? Ja, daar trekken we zelfs met de PVV samen in op als het gaat om Europa. Echt, nou, maar dat gaat niet gebeuren. U gaat samen een biertje drinken. Het is een groot feest als Duitsland dan ook nog verliest vandaag. En dan wordt het helemaal een mooie dag. En ik vind het opmerkelijk om even te constateren dat de SP het vandaag niet erg vindt dat Nederlanders in Duitsland gaan tanken en op die manier dus belasting ontwijken. Ik zeg dat ik het die belasting ontwijken is echt onzin. Meneer Alkaya zei natuurlijk, ja, ik kan ze niet tegenhouden. Maar inderdaad. Maar het is belasting ontwijken natuurlijk. Ja. U gaat samen een biertje drinken, komt er samen wel uit met die vragen. Ik dank u voor dit gesprek. Tweede Kamerlid Edgar Mulders van de PVV en Mahir Alkaya van de SP. En is het nu tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Minister Hugo de Jonge vraagt vakantiegangers om zich bij terugkomst te laten testen op het coronavirus. Afgelopen zomer werd de tweede golf voor een groot deel veroorzaakt door terugkerende vakantiegangers. Ik ga erover praten met viroloog Nico Steenbergen. Wat vindt u van de oproep van minister de Jonge? Nou, ik vind het wel heel erg ver gaan. Kijk, ik snap dat het vorige zomer natuurlijk helemaal misging en dat deze week ook 10% van alle besmettingen van teruggekeerde vakantiegangers was. En dus ik snap ook dat er een gevaar is van de Delta-variant, waarbij één prik eigenlijk onvoldoende is. En dat het grootste gedeelte van Nederland nog geen tweede prik heeft gehad. En veel jongeren zelfs helemaal nog niet. En ik snap dat nu bijna alle maatregelen opgeheven zijn en je met een besmettelijke variant zit, dat er in deze fase een bepaald risico is. Dat snap ik allemaal wel. Maar om dan mensen actief te gaan vragen of ze zich misschien willen laten testen bij terugkomst, ja, dat zijn wel hele extreme maatregelen waarbij je wel heel sterk ingrijpt in de levens van mensen. Als Hugo de Jonge dat aan je vraagt, zeg dan nog maar eens nee als burger. Ik denk dat bijna niemand dat durft. Dus het is echt machtspolitiek. De overheid achter de voordeur, het is een beetje 1984... Dus ik snap dat ze rigoureus moeten optreden, maar dit gaat wel heel erg ver. Ja, helder viroloog Nico Steenbergen over het verzoek van Hugo de Jonge aan vakantiegangers. En dankjewel, Diederik. Ja, we gaan terug naar het voetbal. Eerste helft Engeland-Duitsland nadert zijn einde. Krijn, net al twee gasten waarvan de een zei, ik hoop dat Duitsland verliest. Ja. Maar Duitsland ging toch heel lekker volgens mij juist. Nou, in die laatste poolwedstrijd morgen hebben ze een beetje tussen hoop en vrees geleefd. Want halverwege de wedstrijd zag het er heel slecht uit voor Duitsland. Ze lagen eruit. Toen waren ze weer de nummer 3 en toen waren ze weer de nummer 2. En vervolgens lagen ze er weer uit. Het ging alle kanten op. En nu zijn ze wel dus in de ronde van de laatste 16. Plekje voor de kwartfinale. Daar gaat het om vandaag op Wembley. Twee ploegen zie ik die nog niet alles durven geven. Misschien wel met in het achterhoofd dat ze dan misschien wel achterin een steekje gaan laten vallen. Nou, we zien daar scheidsrechter Makkeli. Die gaat geel geven voor de overtreding op Toni Kroos, Duitser. De overtreding is gemaakt door Calvin Phillips van Leeds United. Daar staat hij de afgelopen 5 jaar onafgebroken in de basis. En nu stapt hij op de voet van Toni Kroos. 0-0, twee grote kansen. Raheem Sterling schot van afstand. En Timo Werner, maar de Engelse keeper, die deed het meer dan uitstekend. En we gaan inmiddels op de extra tijd af. Ik denk niet dat hij heel lang zal zijn. Ondertussen is het wel aardig om af en toe wat shots te zien vanaf de tribune. Celebrities spotting, 43.000 toeschouwers. We zagen Prince William en Kate Middleton. David Beckham zit naast Ed Sheeran. En inmiddels is de extra tijd ingegaan. 43.000 toeschouwers dus. En naar schatting maar zo'n 2.000 Duitsers. En die Duitsers die op het veld staan, die hebben in ieder geval de bal. Dat gebeurt met Kai Havertz. Die moet even een onttrekkende beweging maken ter hoogte van de middenlijn om zich te ontdoen van een paar Engelsen. En dat gaat hem goed af. Matthias Ginter achterin voor Duitsland. Kan het nog één keer voor rust met Mats Hummels die even naar zijn ploeggenoten wenkt. Eén keer was het gevaar van de kant van Engeland in de slotfase van de eerste helft. Harry Kane die zag even wat ruimte. Die liet zich terugzakken. Hij heeft nog geen doelpunten gemaakt en wilde de bal graag wel hebben. Liet zich terugzakken en bediende vervolgens Phillips. Daar kwam niks uit. Nu is het weer Raheem Sterling. Sterling met 3 Duitsers omheen. En Kane heeft de bal. Kane heeft de bal. Maar Hummels werkt hem weg. Geen overtreding gemaakt. En dus is er geen reden voor Makkeli om in te grijpen. Zo loopt dit heel goed af voor de Duitsers die daar wel alles op alles zetten om daar hun doel schoon te houden. Om Harry Kane het scoren te beletten. En dat is gelukt. Nu is het aan de andere kant Werner die de bal heeft. Nou, dit zal de laatste aanval zijn van de wedstrijd, want inmiddels zit de extra tijd er ook zo ongeveer op. In ieder geval van de eerste helft. En dan vindt Makkeli het genoeg. Het staat 0-0. Wat een sensatie nog in de slotfase. Maar geen doelpunten bij Engeland tegen Duitsland. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Overmorgen op 1 juli dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd tijdens Katie Kotti. Daar is op dit moment onvoldoende aandacht voor, zeggen wethouders van de 4 grote steden. En dus moet het een nationale feestdag worden, net als de 4 en 5 mei herdenking. En dat zegt ook Beryl Biekman van het landelijk platform Slavernijverleden. En Frans de Graaf, fractievoorzitter van de VVD in Den Haag, die vreest dat de feestdag vooral voor verdeeldheid zou kunnen zorgen. We gaan erover praten. Goedenavond allebei. Mevrouw Biekman. Ja. Wat betekent goedenavond. Goedenavond. Fijn dat u er bent. Wat betekent Katie Kotti voor u persoonlijk? Denkt u ook nog aan bepaalde mensen op deze dag? Op 1 juli herdenken we inderdaad de afschaffing van Nederlandse slavernij. En natuurlijk het verzet van onze voorouders die in ieder geval door de tussenkomst van hun strijd het mogelijk hebben gemaakt dat uiteindelijk de slavernij kon worden afgeschaft. Ja, en denkt u dan nog aan bepaalde mensen ook uit uw familie? Uiteraard denk je aan je voorouders. Want als ik uitga van mijn voorouderlijke band, ja, dan is het ongetwijfeld dat ik inderdaad daaraan denk. Ja. Ik ben een nazaat van een tot slaaf gemaakte. En ik denk dat met mij heel veel mensen van Afrikaanse afkomst, van Afrikaanse Caribische afkomst, dat ook zo voelen en ook zo denken. En waarom zou het volgens u nou een nationale feestdag moeten worden? Nou, het landelijk platform Slavernijverleden heeft 22 jaar geleden in de context van de afwikkeling van het Nederlands slavernijdossier al dit onderwerp op de agenda gezet. Dat betekent dat wij het hebben gehad over een nationale herdenkingsdag. Bij een nationaal monument hoort een nationale herdenking. En dat betekent ook een ruimte dat mensen op die dag ook kunnen herdenken en kunnen deelnemen aan alle activiteiten rondom deze dag. Ja, dus het is al ooit opgeworpen en mensen kunnen dan inderdaad die tijd gebruiken om deel te nemen aan herdenkingen. Frans de Graaf, goedenavond. U bent daar niet zo voor, hè, een nationale feestdag. Nee, kijk, wat je ziet is... kijk, slavernij, wat mevrouw Biekman treffend onder woorden brengt... is natuurlijk een inktzwarte bladzijde uit onze geschiedenis. Die moet je herdenken, het einde daarvan moet je ook vieren. Maar als je ziet hoe gepolariseerd het debat wordt gevoerd... en hoeveel verschillende perspectieven er zijn... dan zie je dat het thema slavernij... en dat het eigenlijk niet zorgt voor... dat het niet onze natie verenigt, maar dat het die eigenlijk verdeelt. En een nationale feestdag is er om ons te verenigen. Dus ik herdenken is goed, maar geen nationale feestdag. En even heel praktisch, want mevrouw Biekman zegt gewoon... ja, op het moment dat je vrij bent die dag... kan je gewoon deelnemen aan herdenkingen. Kijk, volgens mij, er zijn nog genoeg belangrijke dagen... zoals bijvoorbeeld 5 mei, die we toch met z'n allen vieren. Wat ook geen vrije dag is, maar wel een nationale feestdag. Maar het belangrijke is, een nationale feestdag is bedoeld om ons... te verenigen. En ik stel vast dat op dit moment met dit onderwerp niet het geval is. Nee, u zegt dus het creëert verdeling in de samenleving. Mevrouw Biekman, hoe ziet u dat? Nou, ik denk dat meneer De Graaf niet weet waar hij het over heeft. Ten eerste is het zo, als hij het koppelt aan de bevrijdingsdag... dan moet hij beseffen dat we het dan hebben over Nederland vanuit het slachtofferschap. Wanneer we het hebben over 1 juli en 1 juli herdenkingsdag... ik praat niet over een feestdag, dan hebben we het over Nederland als dader. Mm-hmm. En natuurlijk begrijp ik dat het daar een taboe op is. Het is natuurlijk anders als je een dag... organiseert, een dag goedkeurt, waar je dus rekening mee moet houden... dat je niet als een slachtoffer naar voren komt, maar als dader. Dus dat vereist dan weer iets, een heel andere houding. Ja, wat hij zegt en van polarisatie, ik weet echt niet... dat is volgens mij een woord die gebruikt wordt... zodra men eigenlijk geen... argumenten meer heeft om tegen een bepaalde activiteit of verzoek te zijn. Want u ziet die niet, die tweedeling, die polarisatie? Weet u, vorig jaar 1 juli heeft minister-president Rutte ook over excuses gezegd... dat hij bang is dat er een polarisatie in de samenleving zou plaatsvinden... toen koning Willem-Alexander excuses aanbood aan Indonesië... vanwege het geweld en in ieder geval het geweld alleen van de onafhankelijkheid... heeft niemand het link gelegd met polarisatie in de samenleving. Ik bedoel, ook in het kader van de Joodse holocaust... zie ik ook niet dat er gepolariseerd wordt of is als het gaat om genoegdoening. Nee. Dus waarom zou hier ineens een kwestie van polarisatie zich voordoen? Ja, nou, die vraag stellen we even aan Frans de Graaf. Ja. Nou, misschien een goed voorbeeld is toen ik vorige week wat zei over Katie Cotty, namelijk dat ik vond dat het geen nationale feestdag moet zijn, kreeg ik gelijk een enorme drek aan reacties over me heen die eigenlijk de teneur hadden. Jij bent een blanke Nederlander, dus jij weet niet waarover je het hebt. Kijk, en alleen al het feit dat ik niet op basis van mijn boodschap word beoordeeld... maar op basis van mijn huidskleur word beoordeeld... dat geeft eigenlijk wel aan hoe enorm gepolariseerd dit debat is. Ja. Hoe ziet u dat, mevrouw Biekman? Wat Frans de Graaf dan allemaal naar zich toe krijgt... gegooid op het moment dat hij zegt, ik ben daar niet voor? Weet u, u moest dus weten wat ik allemaal naar mijn hoofd toegeslingerd kreeg... toen maar we het hadden over Zwarte Piet. Ja, maar dat bewijst dan toch dat er polarisatie is? Kijk, u moet dus weten hoeveel ik naar mijn hoofd toegeslingerd kreeg... toen ik het had over de bestrijding van Zwarte Piet als een racistisch fenomeen. En dat gaat gebeuren inderdaad. Wanneer je met elkaar in gesprek gaat, dan zal er een proces... ontstaan, waarbij we misschien hart tegen hart tegenover elkaar komen te staan. Maar dat is logisch. Dat gebeurt ook in de Tweede Kamer. Maar uiteindelijk gaan we elkaar bereiken naar het resultaat dat we inderdaad willen bereiken. Kijkt u, de VN... De discussie is nodig, zegt u eigenlijk. Het schuurt en dat is oké. Okay. Ik vind dat het oké is en ik denk dat meneer De Graaf... zich niet moet opstellen als een slachtoffer, maar hij moet zich opstellen als een volksvertegenwoordiger die ook volksvertegenwoordiger is van mensen van Afrikaanse afkomst. Hij is ook volksvertegenwoordiger voor de nazaten van de tot slaafgemaakte. En voor mij is hij niet zomaar een blanke man. Voor mij is hij een vertegenwoordiger van de mensen die inderdaad slavernij kolonialisme hebben bedreven. Ja. Meneer dus De Graaf, ik wil graag. Ja, ik was even benieuwd. Bent u eigenlijk wel eens bij een Kitty Kottie-herdenking geweest al? Nee, ik ben daar overigens ook nog nooit voor uitgenodigd. Maar zou als u er... dat willen? Zeker, zeker. En als er in Den Haag is er altijd een programma ter gelegenheid van Kitty Kottie. Daar ben ik nog nooit voor uitgenodigd. Nee. Maar als er hier echt ook een herdenking komt, en daar werkt de gemeente aan, overigens met steun van de VVD, dan ga ik daar zeker naartoe. Ja. Nou, zijn er al bedrijven die hun personeel wel vrijgeven op Kitty Kottie? Bijvoorbeeld bij het chocolademerk Tony Chocoloni. We hebben contact met Marcia Goddard, hoofd van de afdeling People and Culture. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft vorig jaar al besloten om het personeel vrij te geven tijdens Kitty Kottie. Ja, klopt. Klopt inderdaad. En wat levert dat op, zo'n dag, voor het personeel? Nou, kijk, wat het sowieso oplevert is meer bewustzijn, meer open dialoog. En wat we uiteindelijk hopen is dat het gaat leiden tot een structurele verandering in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat hebben we, denk ik, heb net heel gefascineerd zitten luisteren, want daar hoor je het eigenlijk ook alweer gebeuren. Ja. We willen meer gelijkheid. En dat zien we dus al op kleine schaal binnen onze eigen organisatie. En, hoe dan? En wat wij heeft u dat bedrijf. Ja, het gaat gewoon echt over het gesprek opstarten. Dus precies het gesprek dat je net eigenlijk hoorde gebeuren, dat schuren, dat ongemakkelijke, daar moet je doorheen. Want die polarisatie, ik denk niet dat die samenhangt met het wel of niet aanwijzen van Kitty Kottie als nationale feestdag. Want die polarisatie is er al en die nationale feestdag nog niet. Dus het aanwijzen van de nationale feestdag kan juist dat bewustzijn verhogen, waardoor je met elkaar in gesprek raakt en je inderdaad uiteindelijk vooruitkomt. En dat is wat we graag willen. Ja. Frans de Graaf, nog even naar u schreef in uw opiniestuk in het AD dat er eigenlijk nog wel veel meer historische gebeurtenissen zijn die het verdienen om te herdenken. Wat bedoelt u daarmee? Nou, wat je ziet is dat Nederland natuurlijk in rap tempo een diverser land aan het worden is. Dat zie ik als Haags gemeenteraadslid als geen ander. En daarmee worden er ook steeds meer verschillende dagen herdacht en gevierd. Ja. Maar ook de perspectieven op historische gebeurtenissen, die worden ook steeds diverser. Dat zag bijvoorbeeld mevrouw Biekman, had het net over de Indonesische situatie. Daar hebben we op 15 augustus herdenken we dus ook de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. Op 17 augustus viert de Indische gemeenschap hun onafhankelijkheidsdag. Dat is een hele complexe verhouding tussen die twee dagen. En dan vind ik niet dat de overheid moet zeggen, nou, we gaan er één dag uittillen en dat gaan we tot nationale feestdag maken. Nee, je moet juist ruimte geven aan die diversiteit en aan die nuance die er in die herdenkingen zitten. Ja, je zou kunnen zeggen, iedereen heeft gewoon een vrije invullingsdag en dan ruil je dat in voor Tweede Pinksterdag, toch? Dat is toch ook een idee? Kijk, Pinksterdag was natuurlijk ooit verenigd door ons dat, toen we allemaal christelijk waren. Dat is niet meer zo, dus die dag heeft zichzelf een beetje overleefd. Kijk, en voor mij is iedereen vrij om te herdenken wat hij of zij wil. En als ik als gemeenteraadslid word uitgenodigd en het is niet al te gek, dan kom ik ook. Ja, Marcia Goddard, nog even naar u toe. Er zijn dus ook heel veel andere historische gebeurtenissen. Dus van zou je kunnen zeggen, ja, die verdienen het net zo goed om herdacht te worden. Hoe gaan jullie daar dan mee om in jullie organisatie? Want nu hebben jullie gekozen dus eigenlijk voor Kitty Kottie. Maar je zou nog heel veel andere dingen kunnen kiezen. Ja, kijk, ik vind dat altijd een interessant argument. Want dat is natuurlijk niet echt een argument tegen deze dag als nationale dag. Want het lijkt mij heel goed om over die andere dagen ook in gesprek te gaan. Het een sluit het ander niet uit. Wij hebben in dit geval bewust voor 1 juli gekozen. We noemen het ook 1 juli en niet Kitty Kottie. Ah. Want het is een dag die in onze ogen moet het symbool staan voor de erkenning van de gevolgen van slavernij over de hele wereld. Dat slavernijverleden is gewoon een hele pijnlijke bladzijde in onze geschiedenis. En die pijn die voelen we nu nog steeds. Ja. Wij werken met cacaoboeren in West-Afrika. Daar zien we het. Maar ook in de Nederlandse maatschappij. Daar is ook nog steeds institutioneel racisme. En ja, dus eigenlijk heeft het niet alleen over vroeger, maar ook over nu. Op die dag. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. En het is een bredere manier om er aandacht aan te besteden en het gesprek te starten. Ja. Mevrouw Biekman, hoe is dat voor u? Als stel je krijgt zo'n dag, zou het dan alleen over dat wat uw voorouders hebben meegemaakt moeten gaan, of ook over het nu? Weet u, ik ben het helemaal eens met die mevrouw van daarnet. We hebben namelijk een paar jaar geleden hebben we ook een beroep gedaan op een aantal ministers om te kijken of binnen de sectoren van hun beleid ook dagen kunnen worden gereserveerd. Bijvoorbeeld binnen het onderwijs. We hebben een beroep gedaan op het bedrijfsleven, op werkgeversorganisaties. Van kijk naar die dag en kijk of je je contracten, je overeenkomsten ook een dergelijke dag of in ieder geval momenten kan uitkiezen dat werknemers een vrije dag naar keuze kunnen opnemen. Dus dat vind ik in ieder geval een hele goede initiatief. Maar zeker in het kader van het Nederlands koloniaal verleden. En als we kijken naar nu, racisme dat nog hoogtij viert, denk ik dat 1 juli inderdaad een belangrijke dag is om ook hierbij stil te staan. Nou, in ieder geval is de herdenking donderdagmiddag live te volgen op deze zender van 1 tot 3. En ik dank u allen voor dit gesprek. Beryl Biekman, Frans de Graaf en Marcia Goddard. Ik dank ook de andere gasten. Zometeen Bureau Buitenland om 8:30 langs de lijn en omstreken. NPO Radio 1.